Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 भूतकाल वाचक सहायकारी क्रियाएं 2 भूतकाल वाचक सहायकारी क्रियाएं 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. मेरा बेटा गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहता था. मेरा बेटा गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहता था. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. मेरी बेटी फुटबॉल नहीं खेलना चाहती थी. मेरी बेटी फुटबॉल नहीं खेलना चाहती थी. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. मेरी पत्नी मेरे साथ शतरंज नहीं खेलना चाहती थी. मेरे पति मेरे साथ शतरंज नहीं खेलना चाहते थे. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. मेरे बच्चे टहलने नहीं जाना चाहते थे. मेरे बच्चे टहलने नहीं जाना चाहते थे. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. वे कमरा साफ नहीं करना चाहते थे. वे कमरा साफ नहीं करना चाहते थे. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. वे सोना नहीं चाहते थे. वे सोना नहीं चाहते थे. لم يسمح له أن يأكل آيسكريم. उसे आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं थी. उसे आइसक्रीम खाने की इजाजत नहीं थी. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. उसे चॉकलेट खाने की इजाजत नहीं थी. उसे चॉकलेट खाने की इजाजत नहीं थी. لم يسمح له أن يأكل بونبون. उसे मिठाई खाने की इजाजत नहीं थी. उसे मिठाई खाने की इजाजत नहीं थी. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. मुझे कुछ मांगने की इजाजत थी. मुझे कुछ मांगने की इजाजत थी. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने की इजाजत थी. मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने की इजाजत थी. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. मुझे चॉकलेट लेने की इजाजत थी. मुझे चॉकलेट लेने की इजाजत थी. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ क्या तुम्हें विमान में धूम्रपान करने की इजाजत थी? क्या तुम्हें विमान में धूम्रपान करने की इजाजत थी? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ क्या तुम्हें अस्पताल में बियर पीने की इजाजत थी? क्या तुम्हें अस्पताल में बियर पीने की इजाजत थी? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ क्या तुम्हें होटल में कुत्ता साथ ले जाने की इजाजत थी? क्या तुम्हें होटल में कुत्ता साथ ले जाने की इजाजत थी? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. क्या छुट्टियों में बच्चों को ज्यादा देर बाहर रहने की इजाजत थी? क्या छुट्टियों में बच्चों को ज्यादा देर बाहर रहने की इजाजत थी? كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. उनको आंगन में बहुत समय तक खेलने की इजाजत थी. उनको आंगन में बहुत समय तक खेलने की इजाजत थी। كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. उनको बहुत देर तक जागने की इजाजत थी। उनको बहुत देर तक जागने की इजाजत थी।